płać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. I jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowicka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Burzliwe obrady Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych zeznaje Mariusz Kamiński. Sejmowa komisja zgodziła się na organizację wysłuchania publicznego w sprawie projektów aborcyjnych. Dzięki najnowszym technologiom udało się odkryć miejsce, gdzie został pochowany filozof Platon. Duże emocje, wyjście świadka z sali i wniosek o wykluczenie przewodniczącego. Mariusz Kamiński zeznaje dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Były szef MSWiA po jednym z pytań wyszedł z sali, ale wrócił i zeznaje dalej. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co dalej działo się, co działo się w kolejnej godzinie zeznań. Ta pierwsza godzina mogła być ostatnią, bo Mariusz Kamiński wyszedł z sali po pytaniu o spotkanie w willi Mateusza Morawieckiego. Według zeznań Michała Wypija miał tam krzyczeć na posłów Porozumienia, którzy byli przeciwni wyborom, a Dariusz Joński zapytał świadka, czy był wtedy trzeźwy. Po wznowieniu obrad przewodniczący powtórzył pytanie już w innej formie. Czy pan zastraszał polityków Porozumienia bądź innych polityków partii politycznych bądź funkcjonariuszy publicznych? Czy może pan odpowiedzieć? Oczywiście, że nie. Jacek Karnowski pytał świadka, dlaczego ten nie podpisał umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na druk pakietów wyborczych, do czego zobowiązał go premier. Zamierzałem podpisać umowę z PWPW po przekazaniu mi rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione, związanych z przygotowaniem wyborów. Czy byście te rzeczywiste koszty zweryfikowali? Później zmieniła się koncepcja, była ustawa specjalna sejmowa, że te koszty pokrywało Krajowe Biuro Wyborcze. Mariusz Kamiński dodał, że jeżeli ustawa z odpowiednim wyprzedzeniem weszłaby w życie, wszystko odbyłoby się odpowiednio, wybory by się odbyły. A to, że trzeba było wyrzucić przygotowania na śmietnik, to efekt działań ówczesnej większości senackiej. O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz. Rekordowa pomoc Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Premier Rishi Sunak w Warszawie oficjalnie ogłosił właśnie przekazanie kolejnego, największego do tej pory pakietu wsparcia dla Kijowa. Przewiduje on zakup uzbrojenia za 500 000 000 funtów. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka śledzi wizytę brytyjskiego premiera, ale też sekretarza generalnego NATO w Polsce. Powiedz, co Ukraina dostanie za te pieniądze i czy sojusznicy przewidzieli też wsparcie Polski jako lidera wschodniej flanki NATO? To najpierw Ukraina. Ukraina dostanie m.in. pakiety sprzętu wojskowego. Chodzi o ponad 400 pojazdów bojowych, 60 łodzi, ponad 1600 pocisków rakietowych, a także 4 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. A Polska będzie wspierana przez brytyjskie siły powietrzne. Jednostka RAF-u będzie stacjonowała z 12 samolotami Typhoon od przyszłego roku właśnie u nas. Dłużej niż pierwotnie zakładano, zostaną również w Polsce wyrzutnie Sky Cyber, które Brytyjczycy, jak wiemy, wysłali do naszego kraju tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Ważna deklaracja padła też, jeśli chodzi o brytyjskie wydatki na obronność. Premier Rishi Sunak ogłosił w Warszawie właśnie, że jego kraj do 2030 roku zwiększy nakłady na obronność do 2,5% PKB. Rząd brytyjski wyda 70 miliardów funtów na modernizację swojej armii bez żadnego kredytu, dodał szef brytyjskiego rządu i zapowiedział, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt dla wojska i stąd też będą zakupy dronów i broni laserowej. O rekordowej pomocy Wielkiej Brytanii dla Ukrainy mówiła Agnieszka Drążkiewicz. 16 maja odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów zmieniających prawo aborcyjne. Taką decyzję podjęła dziś Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Piekarskiej decyzja ta świadczy o tym, że w obecnej kadencji Sejmu obowiązują zupełnie inne standardy legislacyjne niż w ostatnich latach. To jest nowy standard legislacyjny i takie też otwarcie Sejmu na społeczeństwo, mówiąc górnolotnie. Pomysł organizacji wysłuchania publicznego popiera Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka PiS Marlena Maląg mówi, że będzie to okazja do tego, by w sprawie mogły zabrać głos organizacje antyaborcyjne. Dajmy się wypowiedzieć także tym organizacjom, a może przede wszystkim tym organizacjom za życiem, żeby mogły w tym wysłuchaniu publicznym też uczestniczyć. W Sejmie są 4 projekty dotyczące przerywania ciąży. Włoscy naukowcy odkryli miejsce pochówku filozofa Platona. Dzięki najnowszym technologiom udało się odczytać duży fragment z odkopanych papirusowych zwojów, które zostały częściowo zwęglone w wyniku wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Zwój Historia Akademii Ateńskiej Filodemosa odkopano w XVIII wieku w Herkulanum w tak zwanej willi papirusów, należącej do konsula Luciusza Pisona, teścia Juliusza Cezara, ale udało się odczytać tylko fragmenty dzieła. Grupa naukowców z Pizy pod kierownictwem zajmującego się papirusami profesora Graziano Ranocchi dzięki wykorzystaniu najnowszych metod zrekonstruowała blisko 1000 nowych lub uprzednio błędnie odczytanych słów. W rezultacie wiadomo, że Platon został pochowany w Akademii Ateńskiej w oddanym mu do użytku ogrodzie koło przybytku Mus, a filozof Heraklides z Pontu korumpował wyrocznię delficką. Nowe fragmenty odczytano nie rozwijając zwojów, dzięki użyciu m.in. tomografii komputerowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zestaw informacji z historii nie najnowszej, ale jakże fascynującej dostaliśmy, prawda? To wszystko sobie przypomniałem jako absolwent historii, historia starożytna. Najtrudniejszy odcinek edukacji na studiach historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Myślę, że na każdym. No ale teraz zestaw informacji sportowych. Rozpoznali Państwo bez pudła. Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Dzień dobry. Uwaga, kibice piłki. Dziś szlagier w najlepszej lidze świata. Do tego to derby Londynu. Arsenal na Emirates, czyli u siebie, gra z Chelsea i będzie do upadłego bił się o 3 punkty. Co prawda prowadzi w tabeli, ale po piętach depczą mu Liverpool i Manchester City. Kanonierzy przed tygodniem odpadli z Ligi Mistrzów po porażce w 2 meczu z Bayernem Monachium. Wcześniej w Premier League ulegli Aston Villa, ale w weekend odkuli się i pokonali w końcu Wolves. Do tej wygranej na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się menedżer Arsenalu Mikel Arteta. To był dobry sprawdzian, jak zachowamy się w nowych realiach, na ile naprawdę chcemy walczyć o tytuł, gdy pojawi się nowe wyzwanie, gdy poziom trudności wzrośnie. Wielu wątpiło, że damy radę, a my zrobiliśmy krok naprzód. Twierdził Mikel Arteta. Dodajmy jeszcze, że rywal Arsenalu Chelsea w środku tabeli, ale po ostatniej ligowej wygranej 6-0 z Evertonem nabrała pewności siebie, więc co do 21 szykuje się naprawdę niezłe widowisko. To dziś wieczorem, a 5 maja w Warszawie do boju ruszą chodziarze w korzeniowski Walking Race. To trzecia edycja tej imprezy z silną międzynarodową obsadą. Dlaczego warto zainteresować się tym meetingiem, mówi tytularny organizator przedsięwzięcia Robert Korzeniowski. Jest kilka powodów. Pierwsza sprawa to chyba już wszyscy czujemy zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu, a klimat tych igrzysk będzie zdecydowanie odczuwalny również tutaj w Warszawie i namacalny niemalże, dlatego że kandydaci do medali olimpijskich będą startować tutaj, ci już bardzo uznani jak Li Wang czy Toshikido Yamanishi, ale też będą startować i nasi zawodnicy, myślę tutaj o Dawidzie Tomali, mistrzu olimpijskim, Kasi Zdziebło, dwukrotnej medalistce mistrzostw świata. 5 maja, proszę nie przegapić warszawskiego marszu chodziarzy, trójka jest patronem imprezy. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki. Wojciech Szczęsny chce kontynuować karierę w Juventusie Turyn. Informuje o tym dobrze zorientowany w realiach Bianconerich włoski dziennikarz Nicolo Skira. Bramkarz naszej kadry ma ważną umowę ze starą damą do końca kolejnego sezonu. Gdyby podpisał nową, zdaniem Skiro, musi liczyć się z obniżeniem zarobków. Te obecnie oscylują wokół 6,5 miliona euro za sezon. Proszę się też liczyć, że sport wróci na naszą antenę za godzinę. Będę się z tym liczyć i Państwo również. Przed nami, tak mam napisane, pochmurne popołudnie, ale szybki rzut oka za okno na Myśliwieckiej wskazuje, że możliwe są również przejaśnienia, czyli to zachmurzenie będzie raczej umiarkowane. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe opady deszczu. Wiatr też umiarkowany i słaby na południu z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. Najcieplej na południowym wschodzie 11-12 stopni, na północy i na zachodzie chłodniej 7-8 stopni, a najchłodniej 5-6 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Samsung Galaxy S23 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. 10 minut po 16. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Sporo tematów dziś przed nami. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki do 19. Jak co dzień w Trójce, a rozpędzamy się z nową piosenką od Fontaines DC, Starburster. Słychać tę inspirację Blair, do której panowie z Fontaines DC się w przypadku tego utworu przyznają. Starburster w Trójce 22/7 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami. Zachęcamy w każdej sprawie. Będziemy jeszcze dziś kontynuować rozmowę o książkach, bo dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ale teraz przed nami zupełnie inny temat. Zapraszamy do Trójki. Takich państw w ramach NATO jest teraz 5. Czy jako szósta dołączy do nich Polska? Mowa rzecz jasna o programie Nuclear Sharing, w którym uczestniczą już Niemcy, Włochy, Turcja, Belgia i Holandia. Gotowość do przystąpienia do programu publicznie zadeklarował prezydent Andrzej Duda. Wspiera go opozycyjna Zjednoczona Prawica. Rząd nie mówi nie, ale zaleca ostrożność w tego typu deklaracjach i czeka na spotkanie z głową państwa. A my pytamy, czym faktycznie jest program Nuclear Sharing, co nam może dać i czy są realne szanse na przystąpienie do niego Polski. Kuba Witkowski. Nuclear Sharing to porozumienie w ramach NATO o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. No przede wszystkim jest to program adresowany przez Stany Zjednoczone głównie. Tłumaczy generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Który polega na tym, że broń nuklearna, bomby chociażby przechowywane są na terenie jednego z krajów, chociażby takiego jak Niemcy, którzy dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi wykorzystanie tej broni w potencjalnym konflikcie. Krótko mówiąc, są dopuszczani do takiego najwyższego poziomu zaufania przez kraj, który tą broń na terenie partnera sojuszu NATO trzyma. I tego właśnie chce prezydent Andrzej Duda, który przyznał, że od jakiegoś czasu prowadzi w tym zakresie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Będzie to odpowiedź na agresywną politykę i agresywne działania Rosji. Militaryzowaniu Okręgu Królewieckiego, gdzie najprawdopodobniej znajdują się instalacje nuklearne i rosyjskie rakiety z głowicami nuklearnymi, gdzie w ostatnim czasie mamy informację, że rozlokowywana jest rosyjska broń nuklearna na Białorusi. Pomysł poparł dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Sam premier Donald Tusk zadeklarował chęć spotkania z prezydentem w tej sprawie, ale do pomysłu, zresztą tak jak szef MSZ-u Radosław Sikorski, podchodzi z ostrożnością. Sprawa dotyczy wprost, bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. Musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby była możliwie dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych. Czyli rząd. To miał zapewne na myśli premier. Tak czy siak pozostają pytania o sam program Nuclear Sharing. Czy fakt wejścia Polski do grona takich państw oznacza, że nasz premier czy prezydent otrzymają symboliczną walizkę z czerwonym przyciskiem? Nawet fizyczne ich posiadanie, nawet załadowanie do bombowca, który pilotowany byłby przez polską załogę. Wyjaśniał na kanale Strategy and Future dr Marek Budzisz, ekspert ośrodka. I ten bombowiec wystartował i leci w pewnym kierunku, wiemy w jakim, to jeszcze Amerykanie muszą aktywować ten ładunek, bo on nie jest aktywowany w momencie wyciągnięcia z magazynu, tylko w momencie, kiedy mamy penetrację przestrzeni powietrznej przeciwnika, namierzony cel i jest pytanie pilota, czy może dokonywać ataku. Wtedy następuje aktywacja, czyli do ostatniego momentu Amerykanie mają kontrolę. Bez względu na te uwarunkowania i tak wygląda na to, że warto się postarać o udział w tym programie. Jeżeli ma się już taką broń na własnym terenie, to taki kraj już jest postrzegany przez potencjalnego agresora zupełnie inaczej. Zaatakować taką Polskę, to zaatakować mocarstwo nuklearne. Reakcje Rosji są bardzo alergiczne i to wskazuje, że jest to, jakby to powiedzieć, jeden z elementów, który należy rozważać. Dodaje Jacek Raubo z redakcji serwisu Defense24. To by na pewno wzmocniło w wymiarze flankowym, ale też w wymiarze naszym krajowym. A szanse na to, że Amerykanie zechcą wciągnąć Polskę do programu, jakieś są. Widzę szanse w momencie, kiedy Amerykanie uznają, że należy dokonać pewnej zmiany jakościowej, jeżeli chodzi o rozplanowanie tych baz, w których znajdują się tutaj bomby z głowicami nuklearnymi. My jednak musimy pamiętać, że posiadanie broni nuklearnej na swoim terenie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Broń musi być zupełnie inaczej zabezpieczona, także przed atakami terrorystycznymi. I co najważniejsze, to kosztuje. Trzeba nieustannie utrzymywać gotowość, zwłaszcza naszego lotnictwa, do wykonywania zadań z użyciem takiej broni. Dodajmy, że Prawo i Sprawiedliwość w trybie pilnym zawnioskowało o zwołanie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej chce, aby zajęła się tematem nuclear sharing. Jak przyznał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, ugrupowanie popiera udział Polski w tym programie i apeluje do rządu o działania w tym zakresie. 22 7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To z pewnością nie ostatni raz, kiedy zajmujemy się tym tematem w trójce. Dziś opowiadał o nim Kuba Witkowski. Czekamy także na Państwa komentarze. Balloon with my wine upon for you. on a subway train and the start of an elegant pattern. You carried me over the threshold. You were the bee, the bang, the binge. So I split for a tryst with a rust belt girl with a Plantagenet fringe. And oh, do I miss you, Baloo, with your bookmark heart and your Bible, a sign of the times. I dig you back up when they kill you and hollow your skull for my wine. Baloo, Baloo, Baloo. Baloo, Baloo, Baloo, Baloo. Oh, my big Baloo, I saw you walking on the moon. I didn't wind my window down, I didn't wind my window down. But forever, old man, with children in pan, drones just don't understand. There's nothing amiss that can be fixed by a bottle of fire and a band. I'll never be home without you. Dwadzieścia dwie minuty po 16:00 to Baloo i Elbow za nami, a teraz kolejny wątek. Rosja, choć prowadzi intensywne działania zbrojne przeciwko Ukrainie, to nie rezygnuje z rozszerzenia swoich wpływów w innych regionach świata. Kreml wspiera reżimy bliskowschodnie i południowoamerykańskie, kontroluje poradzieckie kraje Azji i chce również mieć duży wpływ na wydarzenia w Afryce. Aspiracjom Moskwy sprzyjają decyzje afrykańskich państw, które zrywają umowy wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi. W marcu tak postąpiły władze Nigru, a teraz Czad zagroził zerwaniem umowy regulującej zasady i okoliczności, w jakich amerykańskie wojsko może działać w tym kraju. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rząd Czadu polecił amerykańskim żołnierzom opuszczenie francuskiej bazy w N'Djamenie, w której stacjonuje oddział amerykańskich sił specjalnych. Nie ma tych żołnierzy tam zbyt wielu, bo według stacji telewizyjnej CNN mniej niż 100, ale już sam fakt oznacza, że czadyjskie władze nie są rady Amerykanom. Przypomnę, że w marcu sąsiedni Niger ogłosił zerwanie wieloletniej umowy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Krótko po tej decyzji w Nigrze pojawili się rosyjscy eksperci wojskowi i tłumaczyli swoją obecność niesieniem pomocy w walce z terroryzmem. Ukraiński politolog Siergiej Daniłow w rozmowie z kanałem Freedom wskazywał, że Moskwa chce kontrolować Afrykę i dlatego wysyła na czarny kontynent najemników z grupy Wagnera. Jeszcze przyczyna to, jak Wagner weszł w kilka afrykańskich stron. Wagnerowcy weszli do Afryki już dawno, wyganiając stamtąd zachodnie firmy zajmujące się wydobyciem metali i kamieni szlachetnych. Można uznać, że w ten sposób Wagnerowcy uzyskali kontrolę nad kilkoma afrykańskimi krajami. Eksperci twierdzą, że część brudnych pieniędzy Putina pochodzi właśnie z takiej działalności i strzeżona jest przez najemników Wagnera. Jak ustalili dziennikarze śledczy, rosyjscy najemnicy mają swoje przyczółki w Libii, Sudanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Burkina Faso, Togo i Nigrze. Ukraińska ekspertka do spraw Afryki Marta Olejnik-Democzenko podkreśla, że Moskwa wykorzystuje sytuację na czarnym kontynencie również do celów propagandowych. Przede wszystkim Afryka jest wykorzystywana przez Rosję dla pokazania międzynarodowej społeczności i swoim obywatelom, że Rosja odgrywa jakąś znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, że sankcje nie działają, że świat uznaje Rosję za partnera. Popatrzcie wszyscy, nie tylko Afryka, ale i Ameryka Południowa i Azja. W ten sposób Rosja tworzy iluzję swojego międzynarodowego znaczenia. Igor Jakowienko, rosyjski dziennikarz niezależny, przypomina, że po nieudanym buncie oddziałów Wagnera i jeszcze przed śmiercią ich dowódcy Jewgenija Prigożyna, Kreml wysłał Wagnerowców do Afryki, gdzie mieli wspierać lokalne rebelie i pilnować rosyjskich interesów związanych z kopalniami cennych kruszców. Zaproponowano im, aby rozszerzyli swoją obecność w Afryce i oni starali się to robić. Można przyjąć, że mieli zarobić na grabieżach w tamtym rejonie gdzieś około 3-4 miliardów dolarów rocznie. Podsumowując, Czad jest bogaty w zasoby naturalne, zwłaszcza ropę naftową i złoto. Kraj posiada też zasoby uranu, boksytu i tytanu. A właśnie na tych surowcach bardzo zależy Rosjanom. O tej sprawie opowiadał Maciej Jastrzębski. 26 minut po 16. Za 4 minuty skrót serwisu Trójki. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Kochanie, czas na misję Piękny Ogród. W Carrefourze pelargonia w doniczce tylko 7,99 za sztukę. Oferta ważna do 28 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Uczestnictwo Polski w programie Nuclear Sharing byłoby dodatkową gwarancją bezpieczeństwa w NATO i środkiem odstraszania Rosji, napisał w serwisie X Jacek Siewiera. Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że rząd nie podjął w tej sprawie żadnych decyzji, ale w strategicznym interesie państwa jest kontynuowanie rozpoczętych już przedsięwzięć, również w wymiarze dyplomatycznym. Znaczna część broni od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest już w magazynach w Polsce i w Niemczech, twierdzi CNN. Umieszczenie broni na terenie obu krajów w oczywisty sposób skróciłoby czas potrzebny na transport do Ukrainy, podkreśla stacja, powołując się na amerykańskie źródła. Broni jest tak dużo, że jej przyjęcie może stanowić dla władz Ukrainy poważne wyzwanie logistyczne, dodaje CNN. 16 maja odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów zmieniających prawo aborcyjne. Taką decyzję podjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. W parlamencie są 4 projekty dotyczące przerwania ciąży. Przepisy przygotowane przez Trzecią Drogę przewidują powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Projekt Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zakładają, że aborcja będzie dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży. Lewica wniosła do Sejmu jeszcze jeden projekt, który dotyczy częściowej depenalizacji czynów związanych z przerywaniem ciąży. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad 3000 prób wyłudzeń kredytów odnotowano w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dotychczasowy rekord został pobity aż o 12%. Co 40 minut ktoś posługujący się kradzioną tożsamością próbował wyłudzić pieniądze z banku, mówi Agnieszka Wachnicka ze Związku Banków Polskich. Jeśli popatrzymy sobie na pierwszy kwartał tego roku, to mamy 34 próby wyłudzeń dziennie. Jeżeli przełożymy to na liczby, to dziennie udaremniamy prawie 1 000 000 złotych. To są naprawdę bardzo duże wartości i to są wszystkie te próby, do których skutecznie nie doszło. Najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwie mazowieckim. Laptopy i bony na laptopy, które uczniowie i nauczyciele dostali w ubiegłym roku, są zwolnione z PIT. Tak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które dziś weszło w życie. Ponad połowa zatrudnionych opowiada się za ujawnieniem widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk w ich firmach. Zdaniem ankietowanych da to szansę na zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Co prawda 6 na 10 badanych czuje, że w ich miejscu pracy, jeśli chodzi o poziom zarobków, liczą się tylko kwalifikacje i doświadczenie, a nie takie kwestie jak wiek, płeć, ale na przykład wśród kobiet, pokolenia 30-latków, ale także osób z wykształceniem podstawowym, relatywnie często pojawiają się też głosy, że wcale tak sprawiedliwie nie jest. W dodatku dla części pracowników, m.in. najmłodszego pokolenia, niezbyt jasne są systemy wynagradzania w firmach, w tym systemy premiowe czy benefitowe. Ponad połowa badanych deklaruje, że chciałaby, aby w ich miejscach pracy jawne były przedziały wynagrodzeń dla danego typu stanowiska. Jednocześnie ponad 60% Polaków uważa, że jawność pensji może skutkować wewnętrznymi konfliktami w miejscu pracy. Dolar kosztuje 4,02 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. Wtorkowe popołudnie zachmurzone i to zachmurzenie jest raczej umiarkowane, okresami duże. Na krańcach południowo-zachodnich możliwy deszcz, 11-12 stopni na południowym wschodzie, 7-8 stopni na północy i na zachodzie, na Suwalszczyźnie i nad morzem najchłodniej 5-6 stopni. 22.7 Trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa, a to zespół The Beatles. Utwór, którego nie trzeba szczególnie przedstawiać, ale Come Together. Coverowany bardzo intensywnie potem, ale to właściwe, oryginalne wykonanie The Beatles. Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Mówiliśmy o tym w Trójce od rana, a ja z radością witam kolejnego gościa w Trójce. Grzegorz Majerowicz, wiceprezes Polskiej Izby Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym nawiązać do tego, myślę, pięknego dnia na początku kwietnia. 5 kwietnia ukazał się raport z badań czytelnictwa w Polsce. Te badania są przeprowadzane przez Bibliotekę Narodową co roku. O 9 punktów procentowych wzrósł poziom czytelnictwa, czyli mówiąc inaczej, 43% Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę. To jest najlepszy wynik od dekady. Jestem ciekawa, czy państwo otwierali szampana tego dnia. W Polskiej Izbie Książki. Jesteśmy akurat w takiej retoryce pół szklanki do połowy pełnej lub puste. Otóż dobrze, że jest wzrost i to dosyć pokaźny. Natomiast bardzo źle, że zaledwie 43%, niestety. Tam jeszcze jest jeden taki bardzo istotny szczegół, który warto poznać. To jest to, że grupa ludzi czy osób naszych rodaków, którzy przeczytali więcej niż tam chyba 7 książek w ciągu roku, nie zmienia się. To cały czas jest kilka procent. Tak. Znaczy oczywiście zwróciliśmy na to i bardzo wielką radością i satysfakcją, no bo czujemy się jako wydawcy również autorami tego powiedzmy sobie sukcesu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie jakby taki sygnał, że warto dalej coś robić i trzeba. No właśnie, o tym, co trzeba i co warto dalej robić, chciałabym też porozmawiać, bo ten temat się pojawia od kilkunastu co najmniej lat, jeżeli chodzi o takie kroki, które należałoby podjąć, żeby trochę unormować sytuację w Polsce na rynku książki. Ale zanim bo mówię oczywiście o jednolitej cenie książki, ale zanim o tym, to chciałabym, panie Grzegorzu, poprosić o, no ta szklanka do połowy pusta jednak, niestety, ten wątek chciałabym poruszyć. No jak ta sytuacja wygląda, bo my od kilku miesięcy obserwujemy też to, co się dzieje. Coraz intensywniej się o tym mówi, więc dlatego mówię, że od kilku miesięcy, ale informowaliśmy, rozmawialiśmy o tym również w Trójce. Na przykład sytuacja kameralnych, małych księgarni, bardzo często autorskich, takich, które są swego rodzaju instytucjami kultury także dla tych dzielnic, których są w różnych miastach w Polsce. No i ich liczba gwałtownie spada. No, wie pani tak, dobrze, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo to jest jedna rzecz, którą musimy wszyscy zrozumieć, żeby cokolwiek próbować wspólnie dalej zrobić. To jest to, że rynek książki w szerokim tego słowa znaczeniu jest naszym dobrem wspólnym. To bardzo trudne i bardzo takie górnolotne być może stwierdzenie, ale nie da się myśleć o rynku książki, żeby nie rozumieć, nie czuć jego specyfiki. Rzeczywiście księgarnie, ilość księgarni się zmniejsza. To wydawać się mogło, że z biznesowego punktu widzenia to nic, prawda? Bo wiele sklepów nie ma. No nie ma już na przykład punktu repasacji pończoch, prawda? Nie ma wiele rzeczy. Bo czasy się zmieniły. Ale księgarnie to też dobro kultury. Z całą pewnością. Oczywiście ja już nie chcę wdawać się tutaj szeroko w dyskusję, no jeżeli ktoś nie potrafi prowadzić biznesu i to się nie opłaca, to niech go zamknie. Ale właśnie działamy na bardzo specyficznym, delikatnym i ważnym dla nas wszystkich rynku. Szerokim, jeszcze raz powiadam, no, tego fragmentu rynku kulturalnego w Polsce w ogóle, żeby nie rozumieć, że księgarnie to dostęp do książki, księgarnie to pewne centrum kulturalne, księgarnie to miejsce, gdzie można wejść i przez chwilę się zadumać nad tym, co przeczytać, dlaczego się tyle rzeczy udaje, dlaczego jest taka różnorodność, czy jest wystarczająca, jak to wpłynie na moją przyszłość, na edukację. I można by jeszcze tutaj mnożyć te wszystkie opowieści. Tymczasem chciałabym jeszcze do pewnego sygnalizowanego przez wiele podmiotów rozregulowania rynku książki nawiązać, ponieważ w bardzo wielu wypowiedziach się pojawia takie porównanie, że księgarnie te kameralne, właśnie małe, stacjonarne, stały się showroomami, czyli takimi miejscami wystawowymi dla księgarni internetowych, nie mających z tymi stacjonarnymi przecież biznesowo nic wspólnego, tylko po prostu mają tak duże rabaty, że w małych księgarniach, które tych rabatów aż takich nie mogą zaproponować, ludzie tylko wybierają to, co kupią później w internecie. No tak, no właśnie, to jest kolejna jakby charakterystyka czy specyfika naszego rynku, który jest daleko idącą niesprawiedliwością, tak bym to ujął. Mam wrażenie, że ta piosenka Beatlesów Come Together tutaj nie bez powodu się pojawiła teraz, tak sobie pomyślałam. No właśnie, ale z drugiej strony to jest tak. Wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy od lat i to, co pani również w tej chwili powiedziała, to są takie klocki, które muszą się ułożyć w puzzle. Mhm. Znaczy, to są puzzle, które muszą się ułożyć w jakiś obraz, do którego wszyscy dążymy. Podstawowa rzecz jest taka, żebyśmy zrozumieli i dali sobie sprawę z tego, że to jest coś specjalnego. Że książka, w szerokim tego słowa znaczenia, literaci, wydawcy, tłumacze, to są ludzie, którzy pracują dla nas wszystkich. I że to jest ważne i wymagają takiego spojrzenia specjalnego i spojrzenia takiego, nazwijmy to w pewnym sensie, opiekuńczego z naszej wszystkich strony. Co znaczy opiekuńczego? Ano, z jednej strony mamy do czynienia z państwem, który powinno i musi wkraczać ze swoim mecenatem w tę sferę, ale mamy również do czynienia z czymś, co się nazywa po prostu rynek, na którym to, co jak pani powiedziała, funkcjonują księgarnie, funkcjonują wydawcy, funkcjonują dystrybutorzy i każdy chce na tym rynku się utrzymać, z tego rynku żyć, no i dać nam różnorodność, biblioróżnorodność maksymalnie, jak jest. Teraz jest pytanie tylko, czy te schematy rynkowe, które wypracowaliśmy do tej pory, są wystarczające, żeby mówić o tym rynku jako o rynku rozwijającym się, satysfakcjonującym, dającym nam szansę na rzeczywiście wielką satysfakcję z tego, co się robi. No tego nie wiem. Wiem. Nie wiem, co należałoby tak do końca zrobić, bo to jest bardzo złożony proces, ale wiem na pewno, że to, co się do tej pory robiło, nie było wystarczające. A stara zasada biznesowa mówi, jeżeli się nic nie zmieni, to samo się nie zmieni. To jeszcze w takim razie to sformułowanie już padło, jednolita cena książki. Państwo jako Polska Izba Książki to rozwiązanie proponują. Z tego co pamiętam, w 2007 roku już się po raz pierwszy chyba pojawiła taka propozycja. Potem był 2017, powrót w 2021 tej propozycji, która gdzieś tam ginęła w tym kalendarzu ustawodawczym, powiedzmy. I ta propozycja znowu wraca. Jak jednolita cena książki mogłaby, wracając do tych małych księgarni, które no chcemy uratować, bo nam zależy na tym, żeby te miejsca były, jak to mogłoby tym księgarniom pomóc? Wie pani, my wierzymy w to głęboko, że to się da zrobić. Może powiedzmy tak, rzeczywiście ta cena wraca. Czy te projekty ustawy, tak, które przez nas były przygotowywane, wracają, one troszeczkę się zmieniały. Ta jednolita cena książki została zastąpiona stałą, w ogóle uchwała o ochronie rynku i tak dalej. Ale ja bym na to zaproponował, żebyśmy spojrzeli na to inaczej. Wszystkie próby, które do tej pory robiliśmy jako przedstawiciele rynku, czy takie organizacje jak choćby Polska Izba Książki, nie udawały się, dlatego że reprezentując bardzo szeroką gamę przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku, ciężko wypracować jakieś bardzo sprecyzowane, jednolite stanowisko i to nasi dotychczasowi rządzący wykorzystywali. Dlatego też my mówimy tak, to jest nie nasze zadanie. Zadaniem państwa jest w tej chwili, żeby stworzyć warunki właściwe do funkcjonowania rynku. My proponujemy ekspercką wiedzę i konsultacje i współpracę na poziomie rzeczywiście głębokiej wiedzy, którą nabyliśmy wszyscy tutaj funkcjonując na rynku, i tam dajemy podpowiedzi rządzącym, że jednolita cena książki, czy może stała cena książki dla nowości od 6 do 12 miesięcy, wprowadzenie, być może wprowadzenie marż, albo jakiegoś sposobu regulacji tych marż, VAT zerowy na książki, analiza rynku od strony działalności konkurencyjnej i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko narzędzia, które myśmy zaproponowali, bo słuchajcie, to są narzędzia, które wszędzie na świecie, a inaczej, w wielu krajach świata są stosowane i wprowadzane i powodują, że rynki są większe, działające z sukcesem, a czytelnictwo jest na poziomie 80%. Mhm. Więc może spróbujmy. Tyle się zmieniło, może czy tyle, to o tyle jest to w tej chwili ciekawe, że rzeczywiście ruch w interesie jest bardzo duży, politycy się tym zajmują. Spotkanie się odbyło w piątek, bodaj. Spotkanie było w Ministerstwie Kultury, ale również bardzo aktywnie działa podkomisja sejmowa do spraw czytelnictwa. Właśnie byłem na niej, musiałem wyjść nieco wcześniej bardzo. Specjalnie dla nas? Dziękuję. Specjalnie dla państwa, nie mogłem sobie Trójce odmówić, z którą żyję od lat. Wielu, prawda, i bardzo sobie ją zawsze w moim pokoleniu chwaliliśmy, więc nie mogło być inaczej. Bardzo nam miło. A panie Grzegorzu, jeszcze jednak może z trochę innej strony w takim razie, bo oczywiście problem jest złożony i należałoby mu poświęcić serię całą programów, nie rozmów przy okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, ale myślę, że pan to wyłożył, że faktycznie mnóstwo tutaj się musi zebrać dobrych chęci i dobrej woli, żeby się spotkać po środku. Ale chciałabym, żebyśmy o tej cenie porozmawiali jednak. To znaczy, kiedy czytelnik kupuje książkę, to jest cena na okładce. I co się w tej cenie kryje? Skąd te rabaty wielkie się biorą? Jeszcze raz, pewnie to już było mówione wielokrotnie. Znaczy, wie pani co, ja rzeczywiście przechodząc tutaj bałem się, że będziemy musieli i będę zmuszony o tym rozmawiać, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo trudne i takie wielowątkowe, że rzeczywiście jak to jest, że cena okładkowa książki właściwie jest po nic. Ja czasami mam wrażenie, że ta cena jest wręcz fikcją jakąś, prawda? No tak to, takie wrażenie może powstawać, ponieważ w momencie, kiedy książka wchodzi na rynek, od razu ma 30% rabat. W związku z tym może powstawać wrażenie, że coś z tą książką jest nie tak. Że ta wartość jest albo przestrzelona, albo jest celowo zawyżana po to, żeby można było te rabaty, tymi rabatami się dzielić. W ogóle tych opowieści, dlaczego cena okładkowa, czy cena na okładce jest sobie, a faktycznie sprzedawana jest sobie, to jest osobna kwestia. I zresztą to służy jako argument przeciwnikom tej regulacji, tej okresowej starej ceny, którzy mówią, że chcecie wzorem, prawda, przeszłym, różnych tam ustrojów i tyle tam epitetów najprzeróżniejszych pada, że doprowadzicie do tego, że cena książki wzrośnie. No więc to właśnie jest to trochę zakłamanie, że cena książki zostanie taka sama. Tylko, że ten obłęd promocyjny, który uderza w nas wszystkich, uderza w rynek, jest transfer pieniądza z rynku natychmiastowy. Autorzy też są sfrustrowani, bo mówi, no pracowałem tyle lat i nagle okazuje się, że wychodzicie z książką, która jest 30% tańsza. My wiemy o tym i mamy takie badania, bo na tym wszystkim się opieramy, że Polska należy do kraju, który jest najbardziej podatny na promocję. Mhm. I praktycznie, że gdybyśmy się chcieli rozejrzeć wokół siebie, to kupujemy wyłącznie w promocjach, albo przede wszystkim w promocjach. I to jest podstawowe narzędzie marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku w ogóle. I ciężko się z tego wyrwać, akurat w książce. Więc mamy jakąś taką próbę dowartościowania książki przez pierwszy okres. Natomiast to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po 6 miesiącach już się, jak to mówi, hulaj dusza, prawda? I możemy robić, co nam się podoba. Ale jednak pewien taki jakby powiedzieć sobie, no wrażenie, czy szansa jest jednocześnie dla księgarni, że książka wszędzie jest dostępna w takiej samej cenie, nikt nie jest dyskryminowany, nikt nie jest wywyższany, jest bardzo ważne. Dali sobie taki zupełnie przykład, dali sobie z tym doskonale radę prasowcy. To zawsze jest troszeczkę inny rynek, to wiadomo, tak. Ale nie ma żadnego problemu, że nie wiem, Polityka, Twójscy, WOK i tak dalej, wszędzie kosztują tyle samo, a kosztują już w tej chwili prawie tyle samo, co książka, więc... Myślę, że to jest kwestia też podejścia z szacunkiem do tego dzieła kultury, jakim jest książka, bo to nie jest zwykłe, użyję w cudzysłowie tego słowa produkt, ale tutaj musimy postawić kropkę. Ale oczywiście, to jest bardzo ważne, to tak. Tak, więc tutaj musi się też nasze podejście zmienić, ale wydaje mi się, że tę rozmowę, panie Grzegorzu, jeśli pan pozwoli, będziemy kiedyś jeszcze kontynuować na antenie. Z największą przyjemnością. A tymczasem zapraszam państwa również na siostrzaną antenę w Polskim Radiu. Dzisiaj w radiowej czwórce debata literacka. Young Adult, literackie disco polo, czy klucz do czytelniczych serc. Jak wiemy, literatura dla młodych dorosłych się cieszy ogromną popularnością, a tę rozmowę, w której udział wezmą także autorki książek Young Adult, to jest właśnie ten segment dla młodych dorosłych, poprowadzą Justyna Żbik-Kluge i Jakub Jamrozek. Początek o 20. Grzegorz Majerowicz, wiceprezes Polskiej Izby Książki. To był początek naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za tę wizytę w Trójce. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2299 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.